بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلا أرضي حسين وإلا، ne demek ve illa yani? Ve in la'dır o. İni şartı illa beraber gelmiş. Ve illa, ey yani ne demek? Ve illem yekün, eğer olmazsa, yani el-mufredül miktar, o müfred miktar değil ise, miktardır, müfreddir ama değil. Tamamen bi tenvinin ev bi nunit tesniyeti. Tamam. Tesniye nunuyla veya tenvin ile tamam olucu değil ise, ve illem yekün, tamamen bi tenvinin ev bi nunit tesniyeti. Tamamen önemli orada. Tamam. Ve illem yekün, tamamen bi tenvinin ev bi nunit binun tesniyeti. Tesniye nunuyla veya tenvin ile tamam olucu değil. E bu nasıl olur? Bu nasıl olur yani? Bi en yekune olmasıyla, yani el mufredül miktar tamamen. O müfred miktar tamam olucudur. Binunil cem'i, yani binuni şibhil cem'i. Şibhi cem'i nunuyla. Tamam. Bak orada altında diyor. Erade şibhen nunil cem'i. Yani 20, 30, 50. Evet. Ceminunu değil, şibi ceminunu murad ediliyor yani. Vel idafeti veyahut da idafetle tamam olursa. Vel idafeti, evil idafeti. Ev daha güzeldir. Tamam. İzafet ile veya şibi ceminunu ile tamam olursa o miktar, o zaman fela tecuzul idafetu yani. Ha. Fela tecuzu el idafetu. Ne demek? Fela tecuzu idafetül müfredil miktari tammi bi ahadihima. Tamam. Yani binun işi bil cem binun işi binun işi bi şibhi nun il cem'i bi şibhi nun il cem'in nununa benzeyen o 20 gibilerin nunuyla tamam olanın evil idafete mil'uhu asale. Bunların izafeti caiz olmaz. Li şeyin minel eşya. Yani o temyizine bulunan muzaf olamazlar yani. İşrune raculen. Tamam mı? İşrune raculen. İşru raculin. Ya. Mil'uhu aselen. Aselene muzaf olamaz. İlla ancak bir istisna getiriyor. Bi kılletin fi şibhi nunil cem'i. Tamam. İlla bi kılletin, ancak az olmakla, az olarak izafet caizdir. İlla ne demek? Yani tecuzul izafetu, tecuzul izafetu bi kılletin fi nunil cem'i. Tamam. Mümeyyizine muzaf olabiliyor yani. Ha. Fe innehu tecuzul izafetuhu ila mümeyyizihi ve inkalle. Tamam. Ve inkalle. Az olsa da. Anladın mı orayı? Fe innehu, çünkü tecuzul izafetuhu şibi ceminunu ile tamam olan müfret miktar izafesi caiz olur. İlâ mümeyyizihi, mümeyyizine. Onu temiz edene izafeti olur. Ve inkalle. Ne gibi mesela? Nahvu. İşru dirhemin. İşru dirhemin. İşru dirhemin. 20 dirhem. Anladın? Şimdi bu neydi aslında? İşrune dirhemen. İşrune 20. Neceden dirhemen? Dirhem cevetinden 20. Peki izafeden dolayı nun düştü. İşru dirhemin. Mümeyyiz de ne oldu? Mecbur. Şimdi niye peki caiz değildir izafet? Şeyi anladık. Şimdi ceminunun da ala kılletin ve inkalle, yani izafe olabiliyor. İzafe olmaması asıl. Peki izafette niye caiz değildir? Değil mi? İzafette. Mil'uhu aselen. Örneğimiz bu bak. Mil'uhu onun dolusu. Ne cihetinden dolusu? Asel. Mil'uhu'ya muzafken asele muzaf olabilir mi? Nasıl diyeceksin? Mil'uhu aselin. Yani o zaman muzaf hu oldu. Olmaz ki. Mil'u hem hu'ya muzaf hem de asele muzaf olamaz değil mi? Şimdi onu izah ediyor. Diyor ki emma imdi. Emma imdi. İmdi gelince yani. Orada mübteda takdir edin. Ademul cevasi yani. Ademul cevasi. Ademul cevasi idafeti. İzafetin caiz olmaması fil idafeti. İzafette. Yani izafete derken ne demek? Fî mâ temme bil izafeti. Fil izafeti ne demek? Fî mâ temme bil izafeti. Fil izafeti yani fî mâ temme bil izafeti. İzafetle tamam olan müfret miktarlarda izafet olmanın caiz olmaması feli ella yelzeme feli ella yelzeme lazım gelmesin. İzafetül mudafi. Tamam? İzafetül mudafi muzafın tekrar muzaf kılınması. E muzafın tekrar muzaf olması caiz değil ki. Değil mi? Şimdi burada iki ihtimal çıkıyor. Muzafın muzaf olması nasıl olabilir? Ya o muzafın ile bakidir. Sen onu izafet yapacaksın. Veyahut o muzafın ile hasbedeceksin. Ona muzaf kılacaksın. Öyle değil mi? İki ihtimal var. Şimdi birincisi mil'uhu mil'u muzaf, hu muzaf ile hu varken asele muzaf kılabilir misin? Kılamazsın. Muzafun ile varken muzafı tekrar muzaf kılmak caiz değildir. Muhaldır. Peki tamam. Peki ikincisi ne var? Peki muzafun ile olan hu'yu asbedelim. Mil'u aselin diyelim. Mil'u aselin. O zaman mana fasıl oluyor. Niye? Çünkü bu izafetle tamam oluyor. İzafetle tamam olacak ki nasb edip temiz alabilsin. Muzafun ileyesi nasb ettiğin zaman ne oldu? Mana fasıl oldu da mil-u aselin balın dolusu oldu. Halbuki o kabın dolusu ne cihetinden dolusu? O kap dolmuş yani ne cihetinden? Bal ile dolmuş demektir. Halbuki balın dolusu oldu. Anlaşıldı? Peki. Mana fasit oluyor yani ha. İn udife ma'a hazfil mudafi ileyhi muzafını hasbetmekle muzaf kılmak durumunda fesedel mana. Mana fasit olur. Öyleyse ne çıktı ortaya? Felihade işte bundan dolayı intemme in innema temme bil idafe la tecuz izafetu. İzafesine de caiz değil. Bunu anladık. Peki gelelim şibhi ceminunuyla tamam olan niye? O niye muzaf olamıyor? Ve emma imdi gelince ademul cevaz yani ademul cevazil izafeti fi ma yani fil müfredil miktari temme binunil cem'i şib cem'in ile tamam olan isimde niye izafe caiz değildir? Ala kılletin caizdir dedik. Değil mi? Peki ala kılletin tamam da izafete caiz olmaması nedendir? Değil mi? Fili ennehu çünkü caze caiz oldu en yudafe bak fili ennehu çünkü caze caiz oldu. Ne caiz oldu? En yudafe. O zaman sen dersen ki şibi ceminunu hasbedip mümeyyizine temiz edersin. Bunun sonu gelmez ki. O zaman şu da caiz olur. Mümeyyizinin dışındakine de muzaf olmuş olabilir. Değil mi? Şimdi onun manada sıkıntı çıkacak. Feliyenno çünkü böyle bir şey sen caiz dedin mi? Caizdir. En yudafe muzaf kılınması. Yani mateme binunil cem'i. Ceminunuyla tamam olan o ismin muzaf kılınması caizdir. İlâ gayril mümeyyizi. İlâ gayril mümeyyizi ne demek? İlâ ma leyse temyizen. Yani. Temiz olmayana da muzaf olması caiz olur. Mesela bak şöyle örnek verin. Nahu, işrik, işruke, işrike. Bak, o da bir nahvudan dolayı işrik yapmış onu. İrab-ı mahki yaparsan, işruke. Senin 20. Yukarıda var, sittuke. Tamam, senin 20. Sittuke, senin 60. İşruke. Şimdi bu kaf temiz midir? Hayır, temiz olamaz ki. Kafasını temiz diyebilir misin? Diyemez çünkü marifedir. Temiz nedir? Temiz nekredir. Ve temyizü yecibu en yekune nekiraten. Temyizin nekir olması vaciptir. Veya da bak. Ve işri ramadane. Yine muzafın illetten dolayı yani. Ve işri ramadane. İşru ramadane. Ramazan 20. Şimdi Ramazan 20. Ramazan'dan 20. gün müdür? Yoksa 20 Ramazan mıdır? Ramazan'dan 20. gün müdür? Değil mi? Yoksa 20 Ramazan mıdır? Nedir bu? İkisi de olabilir de. Şimdi burada murad ediliyorsa 20 eyyemen min Ramazana. Olabilir mi? Ramazandan 20. Ramazandan 20. gün yani ha, murad ediliyorsa. Yani şöyle demekse bu. 20 eyyemen min Ramazana. 20 eyyemen min Ramazana. Yani bir Ramazandan min Ramazana vahide yani bir Ramazandan ha. Bir Ramazandan 20 gün. 20 gün murad ediliyorsa ha, öbürü 20 Ramazan. Yani öbürü 20 Ramazan. Gün değil de 20 tane Ramazan ediyor, öyle mi? Tabii. Ha, bir Ramazandan 20 gün murad edilirse bu caiz olmaz. Niye caiz olmaz? La yecüzü caiz olmaz. En yeküne Ramazan. Ramazanın olması mümeyyizen lehu. Onu temiz edici değil ki Ramazan. Niye? Çünkü o zaman marife oluyor Ramazan. Ya şimdi bu Ramazan temiz düşebilir mi? Düşemez mi? Nekre yaparsan temiz olur. Peki Ramazan'dan yani bu Ramazan ayından 20 gün. 20 gün. Yani meda işru meda geçti işru Ramazan'a. Ramazan'dan 20 geçti. Yani bu Ramazan'dan 20 gün geçti dersen Ramazan temiz olamaz. O zaman temizinin gayrısına muzaf oldu. Anlaşıldı? Temiz olmuyor. Ama öyle dediyse manası o olur değil mi? Temiz tabii, olmayacak. Yukarıdaki zaten eşrük ya, bu zaten olamıyor yani. Evet. O zaten marifeydi zamir olduğu için. Peki. Bu Ramazan. Meta inşru Ramazan'a dediği zaman. Meba geçti. Meba inşru Ramazan'a dediği zaman. He. Ramazan'ın. Ramazanlardan 20 geçti de o zaman temiz oluyor. Oluyor ama. Yani çünkü o eşrüne ne olmuş oluyor? İsmi mübemi tam oluyor yani. Ramazan'a da onun temizi oluyor yani. O zaman hocam meda işru Ramazan'a dediği zaman 20 Ramazan geçti mi demek istiyor? Yoksa Ramazan'ın 20'si 20 gün geçti değil mi? Bir Ramazan'dan 20 gün geçti. Dersen o Ramazan ne oluyor? Marife oluyor. Belli Ramazan. İki manaya da kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ha, İrab değişecek o tabii. Zaman. Ha. Şimdi in uride 20 eyyemen min Ramazan'a vahidin. Bir Ramazan'dan 20 gün murad edilirse la yecüz. Caiz olmaz bu izafet. Niye caiz tamam. Olmuyor? En yekuna Ramazanu mümeyyizen lehu. Ramazan'ın temiz olması caiz değildir. Lianne hineydin yekunu marifete. Tamam mı? O zaman marife olur. Tamam bize de misal olur. Bak biz diyoruz ya sen eşrüneyi izafesini caiz görürsen temize de muzaf olur gayrısına muzaf. Bizim evet. Konumuz nerede? Temizine muzaf olma. Gayrısına da muzaf oluyor. Ama sen bununla 20 Ramazan'ı murad edersen 20 geçti. Meda eşrüne Ramazan. O zaman sorun yok. O zaman tam oluyor. Yani, eşru Ramazan. He, bir itibari yani. Ne demek? Bir itibari meda geçmiş 20 sene yani. 20 sene geçmiş yani. Hı. 20 tane Ramazan. Tamam. O zaman yekunu temyizen fe la yekunu misalen lima nahnu fihi. Yani bizim konuştuğumuzda misal olmaz. O zaman bizim konuştuğumuzda misal olması için 20 gün geçti manasını düşüneceğiz. Ya tamam. Şey olmadığı yeri diyor değil mi? Evet. Anladın? Caiz olmadığı yani şimdi yeri. Burada anlatmak istediği ne? Diyor ki sen dersen ki 20, 30, 40 bunlar muzaf olabilir dedin mi diyor. O zaman diyorum temiz olmayana da muzaf olması caiz olacak. Temiz olmayana muzaf olacak. Yani mümeyyizin gayrisine de muzaf olacak. Bu ise yani bu ise mümeyyizine muzaf olması caiz olacak. Mümeyyizine de muzaf olması caiz. Yani mümeyyiz olmayana temiz olmayana da. Marifeye de nekriye de yani. He. Bu ise olmaz ki. Şimdi diyor ki bak. Feleyennehu çünkü caze caiz oldu, caiz olur. En yudafe muzaf olması yani matemme binunil cem'i ceminun ile tamam olanın muzaf olacağı ila gayril mümeyyizi. Yani ila ma leyse mümeyyizi. Hocam devamını da açıklıyorum. Evet açıklayacağım ben de. İla gayril mümeyyizi. Mümeyyizin gayrisine de muzaf olması caiz oldu. Ne gibi? Nahvu işrike gibi. Tamam. Ve işri ramadane gibi. Bil ittifak. Neyle caiz oldu? Bil ittifak. Yani caize bil ittifak. Tamam. Niye caiz oldu? Li kesretil haceti ileyhi. Değil mi? Li kesretil haceti ileyhi. Tamam. Li kesretil haceti, ihtiyaç çok olduğu için ileyhi buna. Yani li kesretil ihtiyacı ila zikri gayril mümeyyizi. Mümeyyiz olmayanın zikrine de tabi. Şibir cemine mümeyyiz olmayana da muzaf olması fazla ihtiyaç. Onu ihtiyaç diyeyim? Var ondan dolayı caiz oldu. Evet. Felev udife eydan. Şimdi bak. Felev udife muzaf kılınsa eydan. Yani kema udife ila gayril mümeyyizi. He? Mümeyyiz olmayan yani ila ma leyse mümeyyizen. Temyiz tamam. Olmayana izafetinin caiz olduğu gibi muzaf kılınsa ilel mümeyyizi, mümeyyize de muzaf kılınsa, yani mümeyyize de muzaf olur, gayrisine de muzaf olur dense, ki işrike diyorlar, tamam, diyor. İşrike dediği zaman çünkü kaf temiz değil. Ama sen dersen ki mümeyyizine de muzaf olur dediğin zaman ne olacak? Ne lazım geliyor? Lezimel iltibas. Her yerde değil ama bazı yerlerde iltibas meydana gelecek. Bak işrikede tamam iltibas lazım gelmeyecek ama eşri Ramazan'da işrikede biliyoruz ki temiz değil olmaz. Zaten marife ama doğru. Eşri Ramazan'dan işte. Efendim marife mi kastedin nekre midir? Değil mi? Lezimel iltibasu fi ba'dı suveri. Fi ba'dı suveri bazı suretlerde ne meydana gelecek? İşri Ramazan yani. Evet. Değil mi? İşri Ramazan'da ne yapacak? Yani temyizin temiz olmayana karışması lazım gelecek. Lezimel iltibasu iltibas lazım gelecek. İltibas lazım gelir, gerekli olur. Yani iltibasu temyizi ila gayri temyizi. Temiz olanın temiz olmayana karışması lazım gelecek. Anladın? Evet. Fi ba'dı süver. Tabi hepsinde değil. Mesela işrike'de karışmaz ama işri Ramazan'da karışır. Liyennehu çünkü bak illetini koyuyor sana. Liyennehu çünkü la yu'lemu bilinmez. Mesela örnek verelim sana. Liyennehu la yu'lemu mesela. İnde izafeti işrin. İşrin kelimesi muzaf kılındı ila Ramazan. Ramazan'a muzaf kılındı. Ve gıyle denildi ki işru Ramazan'e. İşru Ramazan'e 20 Ramazan dendiği zaman da 20 Ramazan derken Ramazan'dan 20 midir? 20 Ramazan mıdır? Bilinir mi? Bilinmez. Evet. Lianne çünkü la yu'lemu bilinmez. Ne zamanda? İnde izafeti işrine ila Ramazan. Ramazan kelimesini örneğin. İşrin kelimesini Ramazan'a muzaf kıldığında bilinmez ki ennehu. Ne bilinmez? Ennehu ennel mütekellime bihadel kelami. Bu kelamı söyleyen kişi. Bu kelamı diyen kişi. Efendim. Erade murad etmiş. Neyi murad etmiş? Yani mütekellim murad etmiş. İşrine Ramazan. Yani 20 Ramazan'ı mı murad etmiş? Tamam 20 Ramazan'ı mı murad etmiş? Yani 20 sene. Yani 20 Ramazan nen yani ha temin yapacağız zaman nekreli olacak. 20 Ramazan nen. Tamam mı? Yani 20 Ramazan nen. Ramazan Ramazan nekre oldu mu ne oluyor? Musarif oldu da. Ve ma fi alemin müessira yani, tesiri de alemiyet bulunduğu nekrelendiği zaman ne oluyor? Yani evet. Bila idafen. Ramazan temiz olacak da. Nekre yapacaksın ki temiz olsun. Ve ma fiyye alemiyyetun müessiratun idha nükkire sürülür. Herhalde 20 Ramazan'ın 20 Ramazan'ı mı murad etti? 20 Ramazan bak. 20 Ramazan'ı mı murad etti? Yani Ramazan cihetinden 20'yi mi murad etti? Ramazan cihetinden. Anladın? Dolayısıyla feyekkülü Ramazan ne oluyor da temizen. Anlaşıldı? Tamam. 20 tane Ramazan geçmiş yani. O zaman Ramazanen diye bir temin ile okuyacaksın. Littenkir tenkir için. He? Anlıyorsun? Lianne temyize yecibu en yekune münekkere. Anladın? Evet. O zaman oldu. Tamam. Ama ev erade ev veyahut da ennel mütekellime bihadel kelami. Bu kelamla mütekellim erade el yevmel işrine bak. El yevmel işrine min ramadane. O zaman min ramadane. Ramazandan yani muayyen bir ramazandan 20 günü mü murad etti? 20 gün. Meda eşru Ramazan dediği zaman adam Ramazan-ı Şerif'ten gün bakımından 20 geçti diyor. Yoksa Ramazan cihetine 20 mi geçti diyor Ramazan cihetine. Bak iltibas oldu işte. Sen bunun yani mümeyyizine de muzaf olabilir dedin mi? Çünkü gayri mümeyyize zaten muzaf oluyor. E peki mümeyyiz olması da muhtemel. Mümeyyiz olmaması da muhtemel olduğu yerde ne olacak? İltibas ister istemez meydana gelecek. Tamam. E fela yekunu hineyden Ramazan temiz. Temiz olmuyor Ramazan. Bel udifel işreyn ila gayril mümeyyizi. Aynı ne gibi? Eşruke gibi, sittuke gibi. Senin 20, senin 30. O zaman tamam. İşte bundan dolayı fela yudafu muzaf olmaz. İza kanel emru kezalike fela yudafu. Tamam. Fela yudafu muzaf olmaz. Muzaf kılınmaz. Yani matemme binunil cem'i cem'en nunu ile muzaf tamam olan müfret miktar muzaf olmaz. Nerede muzaf olmaz? Fi gayri suretil iltibas. Dolayısıyla iltibasın olmadığı yerde de iltibas suretinin yani karışmanın şimdi iltibas olduğu yerde muzaf olmaz. Dolayısıyla iltibasın olacağı yerde de ne olmaz? Muzaf olmaz. Fela yudafı muzaf olmaz. Şibi ceminuriyle tamam olan müfret miktarlar yani işruğuna, selatına falan bunlar muzaf kılınmaz. Fi gayri suretil iltibasi. İltibas meydana gelmedi. Yani iltibasın olmadığında muzaf olmaz. Eydan yani ne demek kemal la yudafı fi suretil iltibas. İltibas olan surette muzaf olmadığı gibi İltibas olmayacak yerde de ne olmaz? Muzaf olmaz. İlla ancak muzaf olmuş. İlla ancak yani ila udife muzaf kılındığı zaman ala kılletin. Yani kıllet üzeri olur. Heh. Tamam mı? Ala kılletin. Kıllet üzerine. Yani illa ala kılletin. İlla ala kılletin. O müstesna yani. Bazın gelmiş yani böyle gelmiş. İşru dirhemin demiş. Tamam mı? İşru dirhemin demişler. Bu ala kılletindir. Bu kayde değildir yani. Ha. Kayde ne yaptık? Kaydeyi nasıl kurduk? Şibhi ceminunu ile tamam olan müfret miktar muzaf olmaz. Niye? Çünkü muzaf olur dediğin zaman bazı yerde temyiz midir değil midir kargaşa çıkıyor. İltibas oluyor. İltibas olduğundan dolayı izafeti iltibas olanda caiz görmedik ya. Görmeyince iltibas olmayanlarda da ne yaptık? İzafetini caiz görmedik. Anlaşıldı. İlla ala kılletin o müstesnadır. İlla ala kılletin tamam. Peki niçin iltibasın olmadığında da izafeti caiz olmuyor? Liyekûne el babu. Liyekûne olsun el babu. Bab. Yani babu matemme binunil cem'i. Ceminunu ile tamam olan müfretlerin o kısma giren kelimeler olsun bu bab. Akrabe ilel ittirat. Muttarit olmaya daha yakın olsun. Muttarit. İstikrarlı. Hepsi istikrarlı olsun. Munzabıt olsun. Muttarit olsun. Yani dolayısıyla yani fi ademil izafet. İzafetin olmaması noktasında ne diyorlar? Yeknesan olsun yani. Hepsi bir seviyede olsun. Bir çeşit olsun yani. Şimdi desen ki iltibas olmadığında muzaf olur. İltibas, bu kargaşadır yani. De ki şibhi cümlenin ile tamam olan kelimeler muzaf olmaz. Ala kılletin muzaf olur. O şahıs. Kaydaya muhalif. Anlaşıldı. Tamam. Şimdi demek ki burada 3 suret ortaya çıktı. 3 suretten bir tanesi caiz bila hilaf. Hiçbir ihtilaf yok. Caiz. O nedir? Mümeyyiz olmayana muzaf olması. Eşruke, sittuke gibi. Burada da orada temizlik. İkincisi caizdir ala kılletin. Ala kılletin caizdir. Yani mümeyyizine muzaf olursa. Eşru dirhemin. Şeyle iltibas gene yok. Tamam. Kesin temiz. Çünkü orada iltibas lazım gelmez. Üçüncüsü de caiz değildir iltibastan dolayı. Tamam. İster mümeyyiz olsun, ister gayrimümeyyiz olsun. Eşru Ramazan caiz değildir. Eşru ne? Ramazan. Tamam. Tamam. Peki, İltibas olan yerde caiz değil, iltibas olmayan yerde caiz. Hı. Ondan sonra yani mümeyyizinin gayrı mümeyyiz olmayana muzaf olması caiz. Eşruke sittu. Tabii mümeyyiz tamam. olması mümkün. Yani marifeye gelirse caiz. İkincisi mümeyyizine muzaftır. Ala kılletin caizdir. Caizdir. Çünkü orada iltibas gelmiyor. Eşru dirhemin gibi. Aslında gene caiz şeydir de. He. Ama ala kılletin caiz. Caiz görünmüyor. He. Üçüncüsü de caiz değil. İltibas. İltibas var. Kuatlusun olmasın. He. Yani bir kelime hem temiz de olabilir hem temiz olmayabilir. Oldu mu oraya muzaf olması caiz değildir. Aslında iltibas olmayan yani mümeyyiz olsa kesin evet. izafeti caiz olur. Alakülleti. Alakülleti evet. caiz olur. Tamam. Tamam. Ve an gayri miktarin. Ve an gayri miktarin. Miktar olmayandan da ne yapar? Bazen kapalı kaldırır. Bu nedir? Atfun. Atıftır. Tamam. Atfun. Duralım devam edelim. Geldi mi şey? Yok. Ha, tamam. Atfun atıftır. Bunun ala an müfredin miktarin. Tamam mı? Müfredin miktardan dedi ya kapalılığı kaldırır. Evet. Temiz neydi? Efendim bak. Şey evet. İbaresine. An müfredin miktarin. He. Fel evvelu birincisi yani el kısmul evvelu mine temiz ma yerfavul ibhame an zatin mezkuratin yerfav an müfredin miktarin. Müfred miktardan kapalılığı kaldırır. Ev an gayri miktari. Veyahut da o mezkür zat miktar değildir yani. Ha. Miktar değildir. Müfreddir, miktar değildir yani. Anlaşıldı? Atfun atıftır. Ala an müfredin miktarı. Oraya atfedeceksin. Ey yani ne demek? El evvelu. Birincisi kema yerfa'u. Birinci, temizin birinci çeşidi. Ki mezkür zattan kapalılığı kaldıran birincisi. İkincisi neydi? Mukadder zaten kapalı. O gelecek. Birinci kısım kema yerfaul ibham an müfredin miktarin müfred miktardan kapalı kaldırdın. Kezalik an yerfa'uhu yerfaul ibhame an müfredin gayri miktarin. Miktar olmayan müfredden de kapalı. Ey maleyse bi adedin ve la veznin ve la zer'in olacak o. Zira'in değil. Ve la zer'in ve la keylin ve la mikyasin. Tamam. Adet değildir. Vezin değildir. Zer'a değildir. Yani keyil değildir. Mikyas değildir. Bizim zira ölçü olarak şey olmaz mı? Vela zer'a. Zer'a ölçmek. Zira onun ismidir. Ha şey olacak. Burada da koymuş elif. Elif koymuyor. Vela zer'a yani. Bak öbürlerinde de ne dedi? Mesela vezin dedi. Tamam. Vezin. Masterler bak. Bir adet. Leysi bi adedin işrine gibi. Ve la veznin rıtlun gibi. Menavan gibi. Ve la zer'in zira gibi. Ve la keylin kafizani. Ve la mikyasin işte mil'uhu. Mil'uhu veya da mithluhu. Tamam? Evet. Peki. Peki nahvu. Nahvu. Hatemun hadiden. Ve da zeheben. Ve da işte fiddaten. Hatemun yüzük. Hatemun mezkür bir zattır. Müfrettir ama miktar değildir. Ölçü bildirmiyor. Çünkü adet değildir, vezin değildir, zira değildir, keyil değildir, mikyas değildir. Değil mi? Dolayısıyla feynel hateme hatem müfredin, müfrettir gayru miktarın. Değil mi? Bununla bir şeyin miktarı bilinmiyor ki veya bir şeyin miktarı beyan edilmiyor yani. Ha? Feynel hateme hatem, hatem onları söylemiyor tabi. Müphemün diyor direkt. Değil mi? Müphemdir diyor. Yani müfredün gayru miktarı. Miktar değil müfreddir. Müphemün müphemdir. Müphemün müphemdir. Bi itibaril cinsi. Yani bi itibari zat. Zatı itibariyle müphemdir. Hatemun yüzük. Yüzük ama yüzük dediğin şey demirden olur, gümüşten olur, altından olur değil mi? Yaparsın bakırdan olur. Yani. He? Cinsi nedir? Zatı bilinmiyor yani. Ha. Yani la yu'lemu min eyyi cinsin üttuhide yani yapılmış. Hangi cinsten elde edilmiş? Min hadidin ev fiddatin ev zehebin ev. Tamam mı? Müphemdir. Cinsi itibariyle. Tamun bittenvin. Tamun tamam olmuş. Tam neydi? En yekuna ala haletin yemteni'u ma'aha izafetun. Tam deyince onu anlıyoruz. Tamam. Bittenvini, tenvin ile de tamam olmuş yani. Burada temin ile tamam olmuş. Tesniyen onu ile de tamam. Hatemani. Veyahut da izafetle tamam olmuş. Hatemu Zeydin. Hatemu Zeydin. Zeydin yüzü. Ne cihetinden? Fiddaten. Gümüş cihetinden yüzü. Tamam mı? Hada. Bu nedir? Hatemu Zeydin. Zeydin yüzü. Ne cihetinden? Fiddaten. Tamam. İsafet de tamam olmuş. İşte hadani bu ikisi nedir? Hatemani iki tane yüzüktür. Nece fiddeten. Gümüş. Gümüş olan iki tane yüzüktür. Yani burada tenvinle tamam olmuş yani. Ha? Anladın? Tamam. Yani illa tenvinle tamam olacak değil yani. Tenvinle tamam olabilir. Tesniyle tamam olabilir. İzafetle tamam olabilir. Tamam. Fektada binaenle iktiza etti. Neyi? Temyizen. Temyiz gerektiriyor. Temyiz arıyor, istiyor. Ki yerfe'ul ibhame anhu yani. Tamam. İbhamihi yani. Müphem olduğundan dolayı o müphemi kaldıracak bir açıklayıcıya ihtiyaç duyuyor. Öyle değil mi? Anladın? Peki metin. Vel haftu. Mecrur olması, yani bu temyizin mecrur olması ekferu istimali. Tamam. Vel haftu. Haft. Yani mecrur olması. Ne demek yani? Bak hemen tefsir edin. Yani vel haftu, haftu temyiz. Temyizin mehfud, yani mecrur olması. Tamam? Mecrur olması. Neyle mecrur olması? Bir idafeti, yani o miktar olmayan ismi müphemi tamın muzaf kılınmasıyla. İlehi ona. Yani ile temyiz. Temyize. Bir idafeti, bir idafeti ne demek yani? Bir idafeti bir idafete gayri miktarı. Biz de takdir edelim bu şeyini. Evet, etti değil mi? Bir idafete gayri miktarı, gayri miktar olanın muzaf kılınmasıyla ileyhi iletemiz. Ekferu haftunun haberi. Ekferu daha çoktur. Nece? İstimalen. İstimal cihetinden. Niye? Lihusulil garadı. Garaz hasıl oluyor. Niye yani istimali bunun daha çoktur? Hatemu fiddatin. Hatemu fiddatin, gümüş yüzük. Hatem min fiddatin demek yani. Hatemde kapalılık yok muydu? Var. İzafetle kapalılık kalktı zaten. Bir daha ne yani? Daha da takfif var. Hatemun hadiden. Hatemu hadidin. Temvin gidiyor. Daha iyi değil mi? Lihusulil garadi. Yani temizden hedeflenen elde edilmiş oluyor. Temizden bizim maksadımız nedir? Raf'ul ibham. Ya ibhamı kaldı. Tamam olmuş. Ma'al hıffeti. Hem de bir ziyadelik gelmiş. Hıffet de meydana gelmiş değil mi? Yani ala derlik. Bunun üzerine. Ya muzaf kıldığın zaman hıffet de oluyor. Bisikuti tenvini. Vennuni. He? Tenvin düşüyor. Nun düşüyor tesniyede falan. Evet. Bir bu, birinci illet bu. Şimdi ikinci illet gösteriyor. Veli kusuri gayril miktari antalevi temyiz. Veli kusuri gayril miktari. Miktar olmayan ismi müphemi tam kasırdır yani. Antalevi temyiz. Temyizi talep etmekte noksandır yani. Tamam. Çünkü temyiz, temyizin mensup olması ekser mukadderatta. Tamam, yani miktarlardadır yani. Likemli gayri miktar yani. Gayri miktar olduğundan da temyiz istemekten kasırdır. Lennel asle. Asıl olan fil mübhemati mübhemlerde. Asıl olan nedir? El mekadiru miktarlardır. Ve gayruha gayrul mekadir miktar olmayanlar ise neyse bihadil metabeti. Bihadil mertebeti. Bu mertebede bu konumda değildir. Dolayısıyla temyiz istemede de nesi vardır söyle. Noksanlığı vardır, yani eksikliği vardır. Onun için ona temyiz gelmeyip de muzafun ile o işi ne yapar? Görür yani. Ha, izafet min manasında olur. İş halledilmiş olur dedik. Ve sani. Nispetten kapalı kaldırmıyor. Tamam.